الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشستوں کی طرح سے آج بھی اسلام کے فلسفہ عبادت کے حوالے ہی سے گفتگو کی جائے گی. آپ اگر دنیا میں انبیاء کرام اور دوسرے مصلحین کا جائزہ لیں تو انبیاء کرام کی زندگی تو یقینی طور پر اپنے اپنے دور میں عبادت اور اخلاق کے نقطۂ انتہا پہ تھی. یہ الگ بات ہے کہ ان کے متبعین نے، ان کے ماننے والوں، ان کے فالوورز نے ان کی زندگی کے ساتھ اتنا نہیں برتا اور ان کی زندگی کے بیشتر اوراق غیر محفوظ ہو گئے. لیکن انبیاء کرام کے علاوہ جو لوگ اصلاح کی دعوت کے لیے اٹھے، مختلف فلسفی، مختلف مفکرین، ان کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس خوشنما الفاظ تو ہیں لیکن خود ان کی زندگیاں عمل سے خالی ہیں. لفظوں کا حسن دینے والے عمل کا معیار نہیں دے سکے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ تاریخ کے پردے میں گم ہو کر کے رہ گئے، لفظوں کا حسن تو باقی ہے لیکن عمل کا کوئی تصور نہیں. ارسطو ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، کچھ اخلاقی قدریں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ خود ان کی زندگی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پیغمبران کرام کے درمیان سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے اور دنیا کے مصلحین کے مقابلے میں کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اپنی امت کے لیے، انسانوں کے لیے، خود آپ کی زندگی میں وہ عمل نقطۂ کمال پہ ہے. بہت افضل اور بہت بہتر طریقے سے اسے آپ نے پیش فرمایا. ایسا نہیں کہ آپ نے لوگوں کو قریبوں سے ہمدردی کی بات کی اور خود نہیں کیا آپ نے. ایسا نہیں کیا آپ نے لوگوں کو نماز کا حکم دیا اور خود نہیں کیا. آپ کو چونکہ اسوہ حسنہ بننا تھا، پیش کرنا تھا، مکمل نمونہ عمل بننا تھا قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اس لیے حیرت انگیز طور پر آپ کی زندگی تمام طبقہ انسانیت کے لیے مکمل نمونہ حیات ہے. یہ بھی اعجاز نبوت ہے، ان کی زندگی کا بڑا معجزانہ پہلو ہے کہ ایک انسان کی زندگی تمام انسانوں کے لیے معیار، نمونہ، اسوہ کامل یا رول ماڈل کیسے بن سکتی ہے. ایک تاجر کی زندگی کاشتکار کے لیے، ایک کاشتکار کی زندگی کسی سائنسداں کے لیے، ایک سائنسداں کی زندگی کسی معلم کے لیے، فن اور آرٹ کے معلم کے لیے، ایک معلم کی زندگی کسی تلمیذ کے لیے، ایک مزدور کی زندگی کسی مل مالک کے لیے، ایک مل مالک کی زندگی کسی کارکن کے لیے، ایک سربراہ کی زندگی کسی رعیت کے لیے، رعیت کے فرد کے لیے، رعیت کے ایک فرد کی زندگی کسی سربراہ مملکت کے لیے، فوجوں کے ایک قائد کی زندگی کسی فارمر کے لیے، ایک عربی کی زندگی کسی اجمی کے لیے، ایک مشرقی کی زندگی کسی مغربی کے لیے، نمونہ کیسے بن سکتی ہے. بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ ایک فرد ہو اور ہر طبقہ انسانیت کے نمونہ ہو، انسان طبقوں میں، جغرافیائی خطوں میں، زبانوں میں، رنگ و نسل کے اختلافات میں بٹا ہوا ہے. یہ طبقاتیت انسان کو کسی ایک موقف ایک محور پہ جمع ہونے سے روکتی اور روکتی رہی ہے. لیکن سرور کائنات کی ذات وہ مرکز ثقل ہے اور ان کی نبوت کا اعجاز کامل ہے کہ وہ تنہا ہیں اور ہر طبقہ انسانیت کے لیے مکمل نمونے عمل ہے. ایک تاجر اگر نمونے عمل تلاش کرنا چاہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس عظیم تاجر کو دیکھے جس نے امانت اور صداقت کا اعلیٰ ترین معیار قائم فرمایا اور یہ کہا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والصالحین. سچا اور امانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک کاشتکار اگر نمونے عمل حاصل کرنا چاہے تو پیغمبر اعظم کی زندگی کے اس لمحے کو دیکھیں جب آپ کھجوروں کا درخت لگا رہے ہیں اور دلوں میں ایمان کا بیج بو رہے ہیں اور کہیں یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری موت واقع ہونے والی ہے مگر اتنا موقع ہے کہ ایک درخت لگا سکو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ لگانے سے پہلے نہ مرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاشتکاری کے اصول میں تو یہ شامل ہے کہ وہی درخت لگایا جائے گا جس کا پھل کھانا نصیب ہو، وہی پودے پلانٹ کیے جائیں گے جس کا غلہ گھر آ سکے. مرنے والا تو مر رہا ہے، اسے یقین ہے کہ کل وہ نہیں رہے گا، پھر درخت اس سے کیوں لگوایا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ یقین دلایا جا سکے کہ دنیا کا ہر کام صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی زندگی میں موت سے پہلے تک کام کرتے رہو. اسی طریقے سے اگر ایک محنت کش انسان قانون لینا چاہے تو پیغمبر اعظم کی وہ زندگی دیکھے جس میں آپ پتھر اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، خندق کھودتے ہوئے نظر آتے ہیں، پتھروں کا سینہ توڑتے ہوئے اور قیصر و کسریٰ کی فتح و نصرت کی بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ایک انسان غریب ہے تو پیغمبر اعظم کی زندگی کا وہ گوشہ دیکھے کہ جس میں آپ اپنے شکم ناف سے پتھر باندھے ہوئے نظر آتے ہیں اور فاقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بقول صحابہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ دسترخوان پہ بیک وقت دو سال موجود رہے ہوں. اگر آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی بھی طبقے کا نمونہ تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو ملے گا. اگر آپ ایک سرمایہ دار کی زندگی کو دیکھنا چاہیں تو پیغمبر اعظم کے قدموں میں دنیا بھر کے خزانے موجود ہیں اور شام تک غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں اے اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ، مسکینی ہی میں مجھے وصال سے نواز، اور مسکینوں کے ساتھ ہی مجھے قیامت میں اٹھا. آپ اندازہ فرمائیں کہ مسکینوں کتنا قرار عطا فرما دیا حضور رحمت عالم نے. اگر آپ ایک فاتح کی زندگی دیکھنا چاہیں تو اس فاتح مکہ کو دیکھیں جس نے غلبہ کے بعد اقتدار کے بعد ان سب لوگوں کو معاف کر دیا جو اس پہ بے پناہ ظلم کرنے والے تھے، جو بے پناہ ستانے والے تھے، جنہوں نے ان کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، انہیں گالیاں دی تھیں، انہیں پاگل اور دیوانہ کہا تھا، انہیں مجنون کہا تھا، انہیں شاعر اور ساحر کہا تھا، جنہوں نے ان کے صحابہ کو تپتی ریت پہ کھینچا تھا، ان کے سینے پتھر رکھے تھے، جنہوں نے انہیں شاب ابی طالب میں محصور ہو جانے پہ مجبور کیا تھا، جنہوں نے ان کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، جنہوں نے انہیں ہجرت کا راستہ اختیار کرنے پہ آمادہ کیا تھا، جنہوں نے وہ تمام تکالیف جو اس دور میں متصور ہو سکتی تھیں وہ سب اللہ کے رسول کو دی تھی، جنہوں نے ان کے حلقوں میں پھندے ڈالے تھے، ان کے جسم ناز پر غلاظت ڈال دی تھی حالت سجدہ میں، لیکن جب فاتح مکہ اپنی تمام تر عظمت نبوت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے فدا ہو ابھی امی، اور وہ سب رستے ہوئے بے کسی اور مجبوری کی حالت میں حاضر ہیں اور جانتے ہیں کہ دنیا میں جو شاہوں کا طریقہ انتقام ہے اگر وہ اختیار کیا گیا تو ایک بھی مکے کا رہنے والا کافر محفوظ نہیں رہے گا، آج خون کی ندیاں بہ جائیں گی. ایک صحابی نے جوش میں کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن، انتقام کا دن نہیں. اور صرف اس بات پر ان صحابی سے قیادت کا علم لے کر کے ان کے صاحبزادے کے حوالے کر دیا گیا. آج وہ سب لوگ حاضر ہیں اور فاتح مکہ، فاتح عالم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا امید رکھتے ہو تم مجھ سے آج؟ وہ کافر تھے، ظالم تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نزاش شنا سے نبوت ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آپ مہربان بھائی ہیں، ہم آپ سے مہربانی ہی کی امید رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج میرا جواب تمہارے لیے وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا جواب اپنے بھائیوں کے لیے تھا، لا تصریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم سے آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سب آزاد ہو. یہاں تک کہ وہ گھر جو صحابہ چھوڑ کے گئے تھے انہیں بھی ان کے حوالے کر دیا جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا. تو اگر ایک فاتح قانون لینا چاہے تو فاتح مکہ کو دیکھے، ایک قائد فوج قانون لینا چاہے تو بدر و احد، خیبر و خندق اور حنین میں پیغمبر اعظم کا ثبات قدم، ان کی جلات قیادت کا ملاحظہ کریں. رہا مشرق و مغرب کی بات، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی وحدت کی بنیاد پر ان قدروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے. لا فضل لعربین علی عجمین ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کسی عجمی کو عربی پہ، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر. ہر طبقہ انسانیت کے لیے مکمل سکون، مکمل قانون اور مکمل ضابطہ ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے ضابطہ حیات کے مطابق جو بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ عبادت ہوگی. صحابہ کرام نے ان کی زندگی کے ایک ایک نقش کو نقش لوح محفوظ سمجھ کر کے، جان کر کے اور یقین کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، اور آج وہ تابندہ نقوش، معالم نقوش بن کر کے ہمارے لیے رہنمائی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. انہی نقوش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے غلاموں کو جو حکم دیتے ہیں، امتیوں کو جو حکم دیتے ہیں، اس سے زیادہ آپ خود عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امتیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ پنج وقتہ نماز پڑھو، اگر وقت ہو، جی چاہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو تو نفلیں بھی پڑھ لیا کرو، لیکن ان کی حیثیت نفل کی تھی، حکم کی نہیں ہے، ضرور واجب یا فرض کی نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم کی امتی تو پنج وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، اور خود یہ عالم ہے کہ پوری پوری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں. حتی تورمت قدماہ، اتنا طویل قیام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قدمان مبارک ورم کر جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ لوگوں کو عبادت کا حکم دیا گیا اور آپ عبادت کے اس منزل کمال پر ہیں کہ جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. لوگوں کو صرف روزے کا حکم دیا گیا اس شرط کے ساتھ کہ تم طلوع فجر سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسرے تقاضائے زندگی سے رک جاؤ، لیکن خود کبھی کبھی کئی کئی روز تک بغیر افطار اور سحری کے سومے وسال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحابہ تقلید کرنا چاہتے ہیں تو منع فرما دیتے ہیں، ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرے جیسا. یہی حال دوسرے احکام کا ہے. لوگوں کو زکات کا حکم دیتے ہیں تو صرف یہ پابندی ہے کہ 2.5% وہ اپنے محفوظ سرمایہ سے، اپنی سیونگ میں سے جو سال بھر ان کے پاس رہی ہو وہ اللہ کے راستے میں نکالیں. اور خود یہ عالم ہے کہ کبھی اپنے پاس اتنا جمع ہی نہیں فرماتے کہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہو. عالم یہ ہے کہ شب میں اپنے دولت قدے میں تشریف لے جاتے ہیں آرام فرمانے کے لیے, اور اچانک مضطربانہ حاضر ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں اور جناب بلال کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونے کا یہ ٹکڑا میرے گھر میں رہ گیا ہے, ابھی مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے اللہ سے اس حالت میں ملوں کہ میرے پاس سونے کا کوئی ٹکڑا موجود ہو. اس سے آپ اس کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مستشرقین یا اورینٹلسٹ یا سو کالڈ رائٹرز جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ غریب اور فاقہ کش اور صحرا نشینوں کو جمع کر کے سرمایہ داروں پہ حملہ کیا جائے اور اس طرح سے ان کے سرمایہ کو سمیٹ کے اپنے گھر کو بھر لیا جائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس جھوٹ اور سفید جھوٹ اور اس دجل کا کی کوئی مثال پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں پیش کی جا سکتی ہے؟ کیا ان کے گھر میں کبھی کوئی سرمایہ آیا, کبھی کوئی دولت جمع ہوئی اعلان نبوت سے لے کے وصال تک؟ کیا کبھی کوئی ٹریزر, کوئی خزانہ ان کے پاس محفوظ رہا اپنے لیے؟ اور صرف پیغمبر اعظم ہی نہیں, صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے, جن لوگوں نے قیصر و کسرا کو اپنے قدموں میں جھکا لیا, دنیا کی دو سپر پاورز کو اس دور کی شکست دے کر کے انہیں اسلامی مملکت میں شامل کر لیا, ان کا آج کوئی محل نظر آتا ہے؟ صدیق اکبر کا کوئی محل نظر آتا ہے آپ کو؟ عمر فاروق کا کوئی محل نظر آتا ہے؟ عثمان غنی کا کوئی محل نظر آتا ہے؟ علی مرتضی کا کوئی قلعہ نظر آتا ہے؟ وہ تو جھوپڑیوں ہی میں رہے نا. ان کا تو یہ عالم ہے کہ جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں وصال کے وقت کہ میری بیٹی مجھے پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا. جناب عائشہ رونے لگتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور کہتی ہیں ابا حضور کہ اب ہم آپ کو نیا کپڑا بھی نہیں دے سکتے. تو فرماتے ہیں کہ نیا کپڑا زندوں کے لیے, جوانوں کے لیے ضروری ہے, مجھے تو بس پرانے کپڑوں ہی میں دفن کر دینا. یہ وہ ذات کی بات ہے جسے اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم مقام دیا جاتا ہے تاریخ اسلامی اور انسانی میں. افضل الانبیاء, افضل البشر بعد الانبیاء, یہی حال جناب عمر فاروق کا نظر آئے گا, جناب عثمان غنی کا. تو یہ عالم ہے کہ وہ غنی تھے اس وقت تک جب تک انان اقتدار نہیں سنبھالی تھی, اور انان اقتدار سنبھالنے کے بعد تو ابھی صف فقرا میں شامل ہو گئے. جناب علی مرتضی کے جسم کے پیوند لگے ہوئے کپڑے خلافت کے زمانے میں بھی اس بات کی شہادت دیتے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. تو وہ لوگ جو پیغمبر اعظم کے عظیم رفقا تھے انہوں نے کہاں دولت جمع فرمائی؟ کیا ان کی معاشی زندگی قبل اسلام کی زندگی سے بہتر ہو گئی تھی؟ نہیں, یہ خالص انسانی انقلاب تھا. یہ ایک ایسا انقلاب تھا کہ جس کے ذریعے سے غریبوں میں سب کچھ دیا جائے لیکن قاسم نعمت خود اپنے لیے کچھ نہ رکھے. تو لوگوں کو کہا گیا کہ زکوٰۃ کا حکم دو اور اپنے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا اور سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹاتے رہے. آپ اندازہ فرمائیں یہی حال دوسرے اعمال کا آپ کو ملے گا, یہی حال معاملات اور اخلاق میں بھی آپ کو نظر آئے گا. آپ کی نمازوں کا یہ عالم ہے کہ حرم شریف میں کعبہ مقدسہ میں آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں, کافر آپ کے گلوے اطہر میں گلوے ناز میں رسی ڈال کے آپ کو کھینچتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ سجدے سے باز نہیں آتے. لذت سجدہ آپ کو اس زخم سے کا احساس نہیں ہونے دیتی. حرم شریف میں آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، ابو جہل اونٹ کی اوجھڑی آپ اندازہ کریں کتنی وزنی ہوگی، کتنی غلیظ ہوگی اس پیغمبر طہارت و تزکیہ پر، لا کے ان کی پشت انور پہ ڈال دیتا ہے. اللہ کے رسول اس کے وزن سے سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے. ایک روایت کے مطابق جناب فاطمہ تو زہرا آتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے دھکا دیتی ہیں. جب وہ گر جاتی ہے تو کہنا چاہتی ہیں تباہی ہوا ابو جہل کے لیے، کہ حضور ان کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں. رمضان پاک میں حضور سید عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معاملہ ایسا تھا کہ پوری پوری شب بیداریاں فرماتے، قیام فرماتے، رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوتے تو اچانک اٹھ جاتے، عبادت کرتے، کبھی جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور عبادت فرماتے، اور کبھی آسمان پہ ستاروں کے انجمن کو سجا ہوا دیکھ کر کے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے، جن آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے مشاہدے کی دعوت قرآن عظیم نے دی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا عبادت تھے، انہی کی عبادت کی اتباع کرنا، انہی کے طریقے میں زندگی گزارنا، انہی کے نظام اخلاق اور نظام معاملات کو اختیار کرنا عبادت ہے. اس اعتبار سے زندگی کی ہر سانس، زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے. خدا قدیر جبار ہمیں اور آپ کو اتباع سنت مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.